में तेरी है कसम हम सवर जाएंगे मेरे यारा तेरे हम अगर पाएंगे हम तेरी है कसम हम सवर जाएंगे।